श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की। श्री मलुक पीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण लाल जी के प्रादुर्भाव महामहोत्सव की। उनके पाटोत्सव महामहोत्सव की। श्री बुद्ध भगवान की। श्री बुद्ध जयंती की। श्री कच्छप भगवान की। श्री कूर्म जयंती की। श्री जानकी जी के छठी महोत्सव की। श्री जानकी जी की आज छठी है षष्ठी षष्ठी पूजा। श्री किशोरी जी के छठी महोत्सव की। श्री विनय पत्रिका जी की। कली पावनावतार जगतगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। द्वारिकाधीश की। बाल कृष्ण लाल की। श्री संकीर्तन मंदिर की। संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सब संतन की। गोपीश्वर महादेव की। अन्नपूर्णा माता की। यमुना महारानी की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री विनय पत्रिका जी की। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलूक पीठ के इस पवित्र परिसर में सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दरबार में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको दैनंदिन क्रम से श्री विनय पत्रिका के माध्यम से नित्य सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज चौथे पद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज की तिथि अत्यंत पुनीत है। 10 अवतारों में श्री कच्छप भगवान की जयंती भी आज ही है। कूर्म भगवान की जयंती आज है। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान निद्रालोह कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिलाह पांतुवः यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद वेला निभे नाम वसाम याता यात मतंद्रितम जलनिधेर नाद्यापि विश्राम्यति। यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद वेलानभेनाम वसाम याता यात मतंद्रितम जलनधेर नाद्याप विश्राम्यति। ऐसे कच्छप भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री बुद्ध भगवान के अवतरण की तिथि भी आज ही है। बुद्ध जयंती भी आज है। श्री जानकी जी की छठी भी आज है। षष्ठी भी आज है। और आज हमें जानकारी मिली है कि श्रद्धेय पूज्य पिताजी की जन्म तिथि भी आज ही है। वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ है, नहीं तो इतने बढ़िया कपड़े तो कभी पहनते नहीं थे। आज बढ़िया धोती, नया कुर्ता, नया गमछा उन्होंने धारण किया है। इससे प्रमाणित होता है कि आज उनका जन्म दिवस है। तो इसलिए हम सबकी इच्छा भी थी कि आज जरूर आवें, गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लें, मलुकदास जी को प्रणाम कर लें। और थोड़ा नेत्र में तकलीफ होने से देख नहीं पाते हैं। हैं? सुना दीजिए, सुना दीजिए। प्राणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। चौथे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही। दीन दयालु दिवोई भावे, दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई, जाचक सदा सुहाई, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम, दानी कहूं शंकर सम नाही, मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही, मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही, ता ठाकुर को रीझ निवाजिवो, कहो क्यों परत मो पाही, ता कुर को रीझ निवाजिवो, कहो क्यों परत मो पाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम, जोग कोटि करी जोगति हरि सो, मुनि मागत सकूचाही, जोग कोटि करी मुनि मांगत सकूचाही, वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर, कीट पतंग समाही, वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर, कीट पतंग समाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं सम नाही, दानी कहूं ईश उदार उमापति परिहरी, अनत जे जाचन जाही, ईश उदार उमापति परिहर, अनत जे जाचन जाही, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, कबहू न पेत अघाही, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, कबहू न पेट अघाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर समनाही, दानी कहूं शंकर सम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान शिव के समान, शंकर जी के समान कोई दानी नहीं है। दीनों पर दया करना ये उनका स्वभाव है, उनको तो देना ही अच्छा लगता है। दीन दयाल दिवोई भावत, उनको देना ही अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों को देना अच्छा तो लगता है, पर ज्यादा भीड़ मंगताओं की इकट्ठी हो जाए तो उनको बड़ी घबराहट हो जाती है, मंगताओं से सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव का स्वभाव है जाचक सदा सुहाई, मांगने वाले बहुत अच्छे लगते हैं उनको, मंगताओं से परेशान नहीं होते शंकर जी, इतने उदार हैं। शास्त्र की मर्यादा है, बहुत ध्यान से सुने, शास्त्र की मर्यादा है, धर्मशास्त्र का निर्देश है ये कि जो याचक एक बार मांगने आ गया एक दिन में, यदि एक ही दिन में वो दूसरी तीसरी बार याचना करने आता है तो उस याचक को न दिया जाए तो दाता को कोई दोष नहीं लगेगा, अपितु सच्ची बात है कि एक बार जिसे मिल चुका उसको द्वारा नहीं देना चाहिए उस दिन में। उस दिन में फिर वो द्वारा लेने का पात्र नहीं है। लेकिन भोले बाबा का दरबार ऐसा है कि सवेरे मांगो, दोपहर में मांगो, संध्या को मांगो, आधी रात को मांगो, चौबीसों घंटे एक ही व्यक्ति मांगता ही रहे, अकेले ही मांगता रहे तो भी उनको बुरा नहीं लगता। दीन दयालु दिवोई भावत, जाचक सदा सुहाई। मांगने के संबंध में श्री मलुकदास जी ने कहा है कि मांगना नहीं चाहिए। क्यों? बोले मांगने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। मांगे ते जग नाक सिकोड़े, मांगे ते जग नाक सिकोड़े, जिससे मांगना शुरू कर दोगे वही नाक मुंह से कोड़ने लग जाएगा। और ज्यादा मंगता स्वभाव का तुम्हारा परिचय उसे मिल जाएगा ना, तो तुमको देखकर अपना रास्ता बदल देगा, किसी गली कूचे में छिप जाएगा कि आज पता नहीं क्या मांग ले। तो मांगे ते जग नाक सिकोड़े, और गोविंद भला न माने, भगवान भी बच्चा नहीं मानते हैं। अरे एक तो रीझे या संसार रीझे या भगवान रीझे, पर मांगने वाले के ऊपर कोई नहीं रीझता, संसार भी नहीं रीझता और भगवान भी नहीं रीझते। अन मांगे राम गले लगावे, बिरलाजन कोई जाने। निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए मलुकदास जी कह रहे हैं, लेकिन धन्य है गोविंद भला न माने, पर गोविंद के प्राण प्यारे जो भूत भावन भगवान विश्वनाथ हैं, वो तो जाचक सदा सुहाही। उनको मांगने वाले अच्छे लगते हैं, खूब मांगो। कैसे हैं ये? मारी के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। मारी के मार थप्यो जग में, मार माने होता है कामदेव, कामदेव को मार कहते हैं। तो मारी के मार थप्यो जग में, पहले कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। पहले जला दिया और जब रति उसकी गृहिणी रोई कामदेव की, तो फिर कह दिया कि तुम्हारा पति अनंग होकर सबको व्याप्त होगा, और इतना ही नहीं उस काम को कृष्ण का पुत्र बना दिया, कृष्ण से संबंध जोड़ दिया। कृष्ण तनय हुई है श्रुत हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। तो मारी के मार थप्यो जग में, मार को मार करके फिर थाप दिया। ध्यान में आई बात, ये भगवान शंकर की दीन दयालुता उदारता की चरम सीमा है। ये चरम सीमा है। ये प्रायः लोक में ऐसा देखा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के प्रति, प्राणी के प्रति व्यक्ति बद्ध वैर हो जाता है, शत्रुता कर लेता है और अपने शत्रु को एक बार समाप्त कर देता है, तो फिर वह कभी ऐसी भूल नहीं करता कि अपने शत्रु को फिर से जिंदा कर दे और अधिक ताकत दे दे और अधिक शक्ति दे दे। लोग तो यहां तक सोचते हैं कि शत्रु का कोई अंश भी नहीं रहना चाहिए, जड़मूल से शत्रु का विनाश होना चाहिए। लेकिन ये कितने दयामय हैं, पहले जला दिया और फिर उसको पुनः जीवित भी कर दिया। और मारी के मार थप्यो जग में, संसार में उसकी स्थापना कर दी। किस काम की? बोले जाकी प्रथम रेख जग माही, जिसकी संसार में प्रथम रेख है वीरों में। जाकी प्रथम रेख भट माही, भटों में वीरों में सबसे बलवान काम है। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, जिन्होंने दशों दिशाओं में दिग्विजय कर ली, जो त्रिलोक विजयी हो गए, इंद्र महेंद्र भी जिनके प्रभाव के आगे नतमस्तक हो गए, ऐसे महान महान वीरों को भी कामदेव कामनियों के चरणों में विलुंठित कर देते हैं। उनका ओज तेज बल ऐश्वर्य, उनका अभिमान पता नहीं कहां चला जाता, उनको धूल में मिला देता है काम। बड़े बड़े राज राजेंद्र चक्रवर्तियों को धूल धूसरित करता है, बड़े बड़े देवताओं की भी दुर्दशा करता है, इंद्र महेंद्र को भी नाक रगड़वा देता है, बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परास्त कर देता है। हमारे यहां शास्त्रों में यहां तक लिखा है, इसको अन्य अर्थ में मत लेना, काम की प्रबलता के अर्थ में इस बात को लेना। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः वातांबु परणासनाः तेपि स्त्री मुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहंगताः। विश्वामित्र पराशर प्रभृति ऋषि, कोई केवल जल पी के रहते, कोई केवल सूखा पत्ता चबा के रहते, कोई केवल वायु का आहार करके हजारों वर्ष की तपस्या करते, ऐसे विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि भी स्त्री मुख पंकजम सुललितम, कामनी के सुललित मुख को देख करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो अन्य शांतु का कथा, अन्य प्राणियों की तो चर्चा ही क्या। तिन की कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। इनकी क्या कथा, इनकी क्या चर्चा करें। यह काम इतना प्रबल है, ब्रह्मा जी ने जब हृदय से काम को उत्पन्न किया और पुष्प धनवा फूल का धनुष दे दिया, पांच बाण दे दिए और आशीर्वाद दे दिया कि तुम किसी के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ोगे वो तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं पाएगा, तुम अजय वीर हो। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया। भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी की ही शक्ति है, लेकिन सृष्टि के क्रम में वो ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होती है। और उसी समय कामदेव ने सोचा कि पिताजी की दी हुई शक्ति का प्रयोग पिताजी पर ही करें, दूसरे पर प्रयोग क्या किया जाए, तो पांचों बाणों का प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर ही कर दिया। ब्रह्मा जी का मन क्षुभित हो गया, उनके मन में विकार जागृत हो गया। और जब बाद में ब्रह्मा जी को पता चला तो शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरे मन की यह दुर्दशा क्यों हुई। तो उन्होंने देखा कि एक कोने में खड़ा हमारा पुत्र ही हंस हंस करके बाण मार रहा है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा तो आया कि इसको अभी जला के भस्म कर दें, पर ब्रह्मा जी ने कहा विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतु मसाम प्रतम, जहर का पेड़ भी बो करके पता चल जाए कि जहर का वृक्ष है, सज्जन पुरुष उसको काटते नहीं है। मेरा पुत्र है, मैंने ही शक्ति दी, मेरे ऊपर प्रयोग किया, हमें इसको नष्ट करूं ठीक नहीं। बोले हमने तो तुझे छोड़ दिया, पर कान खोल के सुन ले, जब भगवान शिव के मन को तू शुद्ध करने का प्रयास करेगा तो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जलकर भस्म हो जाएगा। ये शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कामदेव। अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा कामदेव ने, आप सोचो। इसलिए गोस्वामी जी कहते जाकि प्रथम रेख भट माही, ऐसे उस काम को ता ठाकुर कोरी झिनिवाजीवो कहो क्यों परत मो पाही। ऐसे ठाकुर का, ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर अपने शत्रु पर भी ऐसी कृपा करना, अब इसके संबंध में मैं और क्या कह सकता हूं। अर्थात मेरी वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान शिव की इस अपूर्व दयालुता कृपालुता का मैं वर्णन कर सकूं। ईश उदार उमा जोग कोटि करि जोगति हरि सो मुनि मागत सकुचाही। योग कोटि का अर्थ है करोड़ों प्रकार से कठोर नाद योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि विविध योगों के द्वारा भगवान की करोड़ों प्रकार से उपासना करने वाले बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, महामुनिंद्र, परमहंस, महात्मा भगवान से कैवल्य मोक्ष मांगने में संकोच करते हैं, मुक्ति मांगने में संकोच करते हैं। मुनि मांगत सकुचाही, उनको लगता है कि भले ही हमने करोड़ों करोड़ों प्रकार के कठोर साधन किए हैं पर वस्तुतः अभी इस प्रकार इस लायक हम नहीं हुए हैं, हमारा साधन इस योग्य नहीं है कि हम अब संसार के चक्र से छूट सकें, पूरी तरह विमुक्त हो सकें। उन मुनियों को तो भगवान से जो मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति के अधीश्वर हैं, ऐसे मुक्ति के स्वामी भगवान श्री हरि से, रामकृष्ण नारायण से मांगने में संकोच होता है। और ऐसी मुक्ति को वेद विदित ते ही पद पुरारिपुर कीट पतंग समाही। वेदों में जिसकी महिमा अत्यंत प्रसिद्ध है, वेद में, इतिहास में, पुराण में, धर्मशास्त्रों में सर्वत्र काशी की महिमा को बड़ा अद्भुत कहा गया। महाराज जी, स्कंद पुराण में तो काशी का महात्म्य क्या अद्भुत है, कितना शंकर जी का काशी से प्रेम है, काशी महात्म्य पुराणों में पढ़कर के देख लेना चाहिए। जिस पुरारीपुर का महात्म्य सर्वेषां मुक्ति क्षेत्राणाम यथा काशी हिनुत्तमा, समस्त मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। उस काशी में मरने वाले कीट पतिंग को भी ये मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि हम जन्म लेने में स्वतंत्र नहीं थे, किस प्रांत में, किस जनपद में, किस गांव में, किस परिवार में, किन माता पिता के द्वारा हमको जन्म मिलेगा, इसमें हमारी कुछ चली नहीं। हमारे कर्म के अधीन जहां कर्म हमको ले गए वहां हमको जन्म लेना पड़ा, तो जन्म तो हमारा हो गया, अमुक प्रांत में, अमुक जाति में, अमुक परिवार में हमारा जन्म हो गया। जन्म के काल में तो हम परतंत्र थे, जन्मजात बालक क्या कर सकता है, किंतु बुद्धिमान विवेकी मनुष्य जन्म के लिए परतंत्र है, मृत्यु के लिए परतंत्र नहीं है। मृत्यु के लिए परतंत्र नहीं है, वो सत्संग करके, साधन करके, अपने विवेक को जागृत करके यह चयन कर सकता है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि हम पैदा भले ही कहीं भय हो, हमको मरना कहां है, ये वो निश्चित कर सकता है। हम वृंदावन की रज में मिलेंगे कि हम श्री अवध की रज में मिलेंगे कि हम काशी में मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे, इसके संबंध में प्रत्येक प्राणी स्वयं निर्णय ले सकता है। वे कहते थे, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने बताया, स्वामी कृपात्री भी कहते थे, मलमूत्र त्याग के लिए स्थान का चयन करता है मनुष्य। यहां लघुसंघ का जाए कि न जाए, यहां डोलडाल जाए कि न जाए, चयन करता है। अब दास अपनी ही प्रकृति बताता है, जहां नेक भी बदबू आ रही हो, शौचालय में, मूत्रालय में, जोर से लघुशंका लगी होने पर भी मुंह वहां नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, और कहीं चले जाएंगे, मैदान में चले जाएंगे, भली मना है तो क्या करें, प्रकृति नहीं है। एकदम गंध शून्य होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तब व्यक्ति देखता है कि नहीं, कि यहां लघुशंका का जाए कि न जाए, यहां मलमूत्र त्याग करें कि न करें, विचार करता है। मलमूत्र जैसी जो अत्यंत त्याज्य वस्तु, जिसको त्यागना ही है, उसके लिए भी जब स्थान का चयन किया जाता है, तो जिस मृत्यु के पश्चात हमारे कल्याण का विचार भी किया जा सकता हो, उस मृत्यु के संबंध में विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए कि हमें अपना देह कहां छोड़ना है। इसी के लिए हमारे शास्त्रों में क्षेत्र संन्यास की विधि है। क्षेत्र संन्यास इसीलिए है, समय आ जावे, समझ में आ जाए कि अब चला चली का मेला है, तो निश्चय कर ले कि हमें इतना क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाना है, चाहे मर जाएं, निकट वालों से कह दें कि हम मरणासन्न पड़े हों तो भी इस क्षेत्र से बाहर निकाल के हमको मत ले जाना, मर जाने देना, पर इलाज के नाम पर भी हमको इस सीमा से बाहर मत निकालना। ऐसा संकल्प करके निश्चय कर लेना, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। गिरिराज जी की सप्तकोशी से बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन की पंचकोशी से बाहर नहीं जाएंगे, 84 कोस ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, श्री अयोध्या जी के बाहर नहीं जाएंगे, काशी के बाहर नहीं जाएंगे। और क्षेत्र सन्यासी को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। एक काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, क्षेत्र सन्यास लेकर काशी में रह गए। क्षेत्र सन्यास लेकर काशी में रह गए, काशी की सीमा के बाहर नहीं जाना, सत्य घटना है। उसी समय एक घोड़ा आया, रजवाड़ों का समय था, राजा शाही जमाना था, एक घोड़ा आया, बड़ा कीमती घोड़ा था। उस घोड़े पर काशी नरेश का इनाम था कि जो उस पर जीन कस के सवार हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। बड़े बड़े घुड़सवार आए, लेकिन वो इतना विलक्षण अश्व था, घोड़ा था, कि वो जीन कसने ही नहीं देता, लगाम लगाने ही नहीं देता, उछल जाता था बिजली के जैसा। सब हार गए, बताओ इतनी बड़ी काशी में कोई उस घोड़े पर लगाम कसने वाला, जीन कस करके सवारी करने वाला नहीं है। तो वो जो पंडित जी थे ना, उनको अपने बचपन में घुड़सवारी का बहुत सुंदर अभ्यास था, अपने जीवन में भी खूब घोड़ा उन्होंने चलाए थे, अच्छे अच्छे बिगड़े हुए घोड़ों को भी सुधारा था। तो वो तमाशा देख रहे थे, तो उनके मन में आया कि अरे भाई, काशी की नाक कट रही है, हम ही कम से कम नाक बचा लें, राजा की अनुकूलता मिल जाएगी। बस उन्होंने खूब जांच करके देख लिया कि ये कैसे इसको किया जा सकता है। तो धीरे धीरे घोड़े पर हाथ फिराया और एक झटके में लगाम कस दी उन्होंने, खूब उछल कूद किया, पर लगाम छोड़ी नहीं, घोड़ा थोड़ी देर में ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी ऐसे ही एक झटके में जीन कस दी। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या चमत्कार कर दिया पंडित जी ने, और थोड़ी ही देर में एक झटके में वो छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और घोड़े को दौड़ाया। अब घोड़ा दौड़ा, इतनी जोर से घोड़ा दौड़ा कि उनके रोकने से भी रुका नहीं, काशी से बाहर उनको ले गया। उन्होंने संकल्प किया था कि हम काशी के बाहर नहीं जाएंगे, और वो घोड़ा रुका ही नहीं। ये धर्मसंग वाले गुरुजी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। वो रुका नहीं, काशी के बाहर गया, और दौड़ते दौड़ते काशी की पंचकोशी के बाहर जाकर के अब पंडित जी बहुत घबरा रहे कि मैं कूद भी नहीं सकता हूं, कूदूंगा तो मर जाऊंगा, अब क्या करूं, कैसे करूं, बार बार खींचे लगाम। अंत में वो घोड़ा लगाम खींचने से बिगड़ गया, बड़ी जोर से एक पेड़ से टकराया, और पेड़ से घोड़ा तो क्या टकराया, पंडित जी का माथा टकराया, माथा फट गया और काशी के बाहर उनका प्राणांत हो गया। मानो वो उनको काशी से बाहर ले जाने के लिए काशी में आया था। इसलिए क्षेत्र संन्यास वाले के लिए लिखा है कि अपने पैर पे पत्थर पटक कर पैर तोड़ ले तब क्षेत्र संन्यास ले। इसका मतलब है पैर पे पत्थर पटकने से हमारी बात सुन के पैर मत तोड़ लेना अपने। इसका मतलब है सारे क्रिया कलाप पर पूर्ण विराम दे दे, ये निश्चय कर ले कि किसी भी कीमत में हमें और कुछ करना ही नहीं। अब घोड़ा पे कोई जीन कसे या न कसे, घोड़ा चले न चले, इससे उनको क्या लेना देना था। लेकिन अपनी निष्ठा से वो थोड़े से ही डगमगाए और उनको काशीवास नहीं मिला। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए धाम में अनन्य निष्ठा लेकर के रह जाना, इसका ये स्वरूप है। हमारे यहाँ पूज्य परमंशी महाराज बहुत लंबे समय से ब्रज के बाहर कहीं नहीं गए। एक बार ऐसा अवसर आया, उनके पूज्य गुरुदेव के उत्सव के नाम पर बाहर जाने की बात आई, श्री अयोध्या जी जाने की बात आई, और उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी, सब गुरु भाई सब संत आग्रह कर रहे हैं कि वहां तो चलो, धाम से धाम में तो जा सकते हो। महाराज जी बोले, परमहंस जी महाराज, जाने में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जाना आरंभ कर दोगे तो यहाँ रह नहीं पाओगे। किसी न किसी धाम के बहाने सब लोग आपको लिए लिए घूमेंगे, इसलिए देख लो। बस इतना कहा महाराज जी। परमहंस जी ने मन से बात ही हटा दी, बोले जो कुछ करना यही करेंगे, धाम के बाहर नहीं जाना। तो जन्म में हम परतंत्र थे, पर मरने में हम निर्णय कर सकते हैं कि हमको कहां मरना है। अहंकार पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक, इष्ट बल से, गुरु बल से, गुरु गोविंद की कृपा से ही यह संभव है। मैं नाम विस्मृत हो रहा हूं, संभवतः पूज्य श्री प्रिया शरण जी नाम था उनका। हमारे परम प्रेमी परम सुहृद श्री रसिक माधव दास जी, पहले उन्हीं के आनुगत्य में रह करके उन्होंने साधन पथ पर चलना आरंभ किया। बाद में विधिवत विरक्त वेश बरसाना वाले पूज्य महाराज जी से उन्होंने लिया। तो वे महापुरुष श्री राधावल्लभ संप्रदाय के बड़े निष्ठावान महापुरुष थे, और जीवन पर्यंत श्री हित महाप्रभु की परंपरा, उनके उत्सव महोत्सव, उनके प्रचार प्रसार में ही पूरे जीवन रहे। व्हील चेयर पर चलते थे तो भी उन्होंने जाना आना बंद नहीं किया। सब लोग कहते थे वृंदावन से बाहर मत जाओ, वृंदावन से बाहर मत जाओ। और ऐसे ही जब जाने का समय आया तो कहां से कहां थे वृंदावन आ गए, और पूर्ण स्वस्थ यहां वृंदावन आकर के व्हील चेयर पर बैठ के बोले हमको यमुना जी ले चलो। यमुना जी गए, यमुना जी से व्हील चेयर पर बोले हमको राधा वल्लभ लाल जी ले चलो। राधा वल्लभ लाल जी सब जगह दर्शन किया, और खूब सुंदर तिलक स्वरूप लगा के व्हील चेयर पर बैठे हैं। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, बाहर जैसे ही आए तो बोले एक बार पुनः प्रणाम करेंगे। तो ऐसे प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते रज लेकर के वहीं अपने देह का विसर्जन कर दिया। ये कुछ वर्ष पहले की वृंदावन की ही घटना है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि किसी ने अपने साधन के बल का अभिमान करके, अपने पुरुषार्थ का, अपनी शक्ति का अभिमान करके, गुमान करके, यदि किसी ने ये निर्णय कर लिया है कि हम क्षेत्र संन्यास लेते हैं, धाम के बाहर नहीं जाएंगे, तो भी उसे बाहर जाना पड़ सकता है, उसका संकल्प टूट सकता है। किंतु हरिगुरु संतों की कृपा का बल लेकर के कोई निश्चय करे और धाम के प्रति पूर्ण निष्ठा होवे उसके चित्त में, तो धाम महाराज स्वयं कृपा करके ऐसा अनुकूल अवसर दे देंगे जिससे उसको धाम की प्राप्ति हो जाए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अत्यंत शिथिल हो गए थे, शरीर से चलना फिरना कठिन हो गया था, कमर झुक गई थी, फिर भी लोग आग्रह करते थे तो चले जाते थे, कहते थे भाई उठा ले जाओ और धर जाओ, चलने फिरने लायक तो हम हैं नहीं। एक बार हम एकादशी परिक्रमा करते हुए वृंदावन की जा रहे थे, गोरे दाऊ जी में पूज्य महंत श्री हरिदास जी के निकट पहुंचे, प्रणाम किया, उन्होंने महाराज जी का समाचार लिया, और इसके बाद कहा कि महाराज जी बाहर क्यों आते जाते हैं। हमने कहा महाराज जी से लोग आग्रह करते, महाराज जी चले जाते हैं। बोले देखो बड़े बूढ़े हैं, कुछ घटना घट जाएगी, धाम के बाहर शरीर छूट जाएगा तो महाराज जी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुमको इनाम धरेंगे। और तुमसे तनिक भी विरोध रखने वाले लोग यही कहेंगे कि बुढ़ापे में भी महाराज जी को घुमा घुमा कर कुछ कमाई करने का मन था, इसलिए विचारों का धाम छुड़ा दिया। आप जाके कहो महाराज जी नियम ले लें, धाम के बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं कैसे कहूं? बोले आप मत कहना, हमारी कह देना, हमारा नाम लेकर बोल देना कि उन्होंने दंडोत प्रणाम भेजा है और ये प्रार्थना की है। हमने संदेश वाहक की तरह उनकी सारी बात महाराज जी को निवेदन की। इसी कक्ष की बात है जहां महाराज जी विराजते थे, तो महाराज जी बोले जाने वाले को परेशानी नहीं है और ले जाने वाले को भी परेशानी नहीं है, आपको और गोरे दाऊ के महंत जी को क्या परेशानी हो रही है? ये उत्तर दिया महाराज जी। हमने कहा महाराज जी परेशानी तो नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। बोले हमारा बिल्कुल मन जाने आने का नहीं रहता है, पहले मैं मनाही करता हूं, फिर लोग आग्रह करते हैं तो कहते उठा ले जाओ और धर जाओ, चले जाते हैं। क्या होगा बाहर जाने से? हाथ पांव टूटेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, इससे अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तुम्हें पता नहीं है ये शरीर जहां छूटेगा, कहीं भी छूटेगा, जहां छूटेगा इस शरीर के छूटने के पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। जहां मरेंगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। तुम क्या समझते हो हम वृंदावन के बाहर जाते हैं? हम एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहते हैं, ये महाराज जी ने कहा। एक पल भी वृंदावन के बाहर हम नहीं रहते हैं, हम निरंतर वृंदावन में रहते हैं। ये बात सामान्य तरीके से नहीं कही, एकदम भावाविष्ट होकर के महाराज जी ने कहा। मैंने चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी हम क्या समझें आपकी निष्ठा को, आपके स्वरूप को। और उस निष्ठा का परिचय उनके महाप्रयाण की लीला के समय आप सबने देखा ही, प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। जैसे कोई समारोह पूर्वक भगवत धाम पधारे, ऐसे ही सर्व जैसे रज आई, राधा वल्लभ लाल जी के श्रृंग का पूरा श्रृंगार आया, अंतिम क्षण तक पूर्ण स्मृति बनी रही और भगवत दर्शन करते करते भगवत स्मृति पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने श्री निकुंज में गमन किया, भगवत धाम में प्रयाण किया। ये क्या है? ये धाम निष्ठा का स्वरूप है। तो जन्म लेने में भले ही हम परतंत्र हो, पर मरने में हम परतंत्र नहीं हैं। हरिगुरु संतों की कृपा करुणा का बल लेकर के हम अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं, अपने बल से नहीं, अपने अहंकार से नहीं, तो डूब जाओगे अपने अहंकार से। तो बस इनकी कृपा का बल लेकर के और हम अपना अंतिम सुधार सकते हैं। निश्चय कर लो कि अब सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, भाई मरेंगे इससे ज्यादा तो कुछ होगा, तो मरने तो यहां आए ही हैं, और काय के लिए आए, मरने ही आए, यहां की रज में रज मिले। तो अब बस हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, सारे जीवन घूमते रहे तो भी कुछ न कुछ देखना बाकी रह जाएगा, सुनना बाकी रह जाएगा, करना बाकी रह जाएगा। अरे कुछ देखना है न कुछ सुनना है, न कहीं जाना है न कहीं आना है। अब तो जय श्री हित हरिवंश अनत सचुनाई बिनुया रज ही लिए, बस इस रज को प्राप्त करना है। तो वे जो गति जोग कोटि करी जो गति हरिसो मुनि मागत सकुचाही वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर कीट पतंग समाही। ये धाम की महिमा है, हैं? कीट पतंग को भी वह मोक्ष मिल जाता है। ईश उदार उमापति परिहर अनत जाचन जाही। ऐसे परम उदार जो ईश हैं, ईश्वर हैं, ऐसे जो भगवान उमापति हैं, भगवान शिव हैं, उनको छोड़ करके जो और कहीं मांगने के लिए जाते हैं और किसी दरवाजे पर भिखमंगा बन करके जाते हैं, झोली फैलाते हैं। गोस्वामी जी ने उन भाग्यहीनों को मूढ़ कहा, मूर्ख कहा। तुलसीदास ते मूढ़ मांगने कबहू न पेट अघाही। कहते हैं वे तो मूढ़, वो भले ही जगह जगह झोली फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, पर उन मूर्खों का कभी मांगने से पेट भरने वाला नहीं है। पर भोले बाबा का दरबार ऐसा है कि मांगने से पेट भरने की बात तो बहुत दूर दूर की है, मांगने से पेट भरने की बात तो बहुत दूर की है। आहा, यहां तो यही जाचत जाचकता जर जाए। भगवान शंकर से मांग लिया किसी ने प्रेम पूर्वक, तो उसकी जाचकता ही जल जाएगी, फिर किसी दरबार में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग कहेंगे ये मतलब क्या है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखो, संसार की कोई वस्तु, पदार्थ, पद प्रतिष्ठा ऐसी नहीं है जिसको पाकर मनुष्य की कामना शांत हो सके। हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये कामना की अग्नि, इच्छा की अग्नि, जैसे अग्नि में घी डालते जाओ और सूखा ईंधन डालते जाओ तो अग्नि कभी बुझेगी नहीं, ऐसे ही संसार का कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कुछ भी मिल जाए, मंगतापना जाएगा नहीं, कुछ न कुछ लेने की इच्छा रही आवेगी। पर भगवान शंकर ऐसी कृपा करते हैं कि मांगने मंगतापना ही नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीव को वह दुर्लभ वस्तु प्रदान कर देते हैं जिसको पाकर जीव आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। और वह कौन सी वस्तु है? वह है श्री राम चरण अनुराग, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रेम। उस प्रेम को प्राप्त करके जीव कह उठता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उस प्रेम को प्राप्त करके जीव कह उठता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, इसी पद के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। दानी कहूं शंकर सम नाही दीन दयालु दिवोई भावे जाचक सदा सुहाने। बड़ा सुंदर कवितावली का ये छंद है, व्याख्यान हम नहीं करेंगे क्योंकि समय उतना अधिक नहीं है, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। दानी जो चारी पदार्थ को त्रिपुरारी तिहुपुर में सिर टी को दानी जो चारी पदार्थ को चार पदार्थों के दानी है धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिपुरारी तिहुपुर में सिर टी को त्रिपुरारु भगवान शिव इनसे बड़ा दाता और कोई दूसरा पुरुषार्थों का नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्ष तो देते ही हैं, भगवान का प्रेम भी देते हैं। भोरो भलो भले भाई को भूखो भलोई कियो सुमिरे तुलसी को। ये बड़े भोरे हैं, बड़े भले हैं, भाव के भूखे हैं, कहते कोई प्रमाण तो दो। तो तुलसीदास जी कहते मैं दूसरा उदाहरण कहाँ खोजने जाऊं, इस तुलसी का भला तो इन्हीं ने कृपा करके किया है। हमने पहले दिन कहा था ना कि भगवान शिव ने ही अनाथ अवस्था में भटकते हुए तुलसीदास जी के पोषण के लिए भगवती पराम्बा जगदम्बा अन्नपूर्णा को नियुक्त किया। भगवान शिव ने ही गुरु नरहरियानंद जी को आदेश देकर और तुलसीदास बालक को अपनाने की आज्ञा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में जो कुछ मिला है वो भगवान भूत भावन विश्वनाथ के अनुग्रह से मिला है, इसलिए बहुत ही कृतज्ञ हैं तुलसीदास जी महाराज। कहते देखो तो सही, इस तुलसीदास जैसे का ममता का कितना भला कर दिया, इसको आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम बना दिया, इसकी संतों में गणना होने लगी। ताबिनु आस को दास भयो कब हूं न मिट्यो लघु लालच जी को। बिना आशा के इनके चरणों का मैं दास हो गया, क्योंकि इनके चरणों का दास बने बिना लालच मिट नहीं सकता। अंतिम पंक्ति तो बड़ी जोरदार है, बड़ी विलक्षण है। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं साधो कहा करी साधन ते जो पे राधो नहीं पति पार्वती को। तुलसीदास जी कहते हैं अरे तुमने बड़े से बड़े कठोर साधन किए तो क्या किए, यदि पार्वती पति की आराधना नहीं की तो तुम्हारे कोई साधन तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। और भगवान शिव इसलिए इनको नित्य जल चढ़ाओ, इनसे प्रार्थना करो। और इनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा शिव जी को राम नाम सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम सुनाओ। जब जप करने बैठो तो यह अनुभव करो कि भगवान उमा महेश्वर सामने बैठकर सुन रहे हैं, हनुमान जी सामने बैठकर सुन रहे हैं, आचार्य गुरुदेव समक्ष बैठकर सुन रहे हैं। इस भाव में डूब करके तब नाम का जप करो, फिर देखो कितने जल्दी नाम जपते जपते शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, कंठ भरावेगा, नेत्र भरावेंगे, कैसी प्रेम की विलक्षण दशा प्राप्त होगी। इस पद्धति से नाम का जप करो। साधो कहा करी साधन ते जो पे राधो नहीं पति पार्वती को। हमको तो हम क्या कहें, यदि तुलसीदास जी महाराज का जन्म नहीं होता, अवतरण नहीं होता और उन्होंने कृपा करके अपने द्वादश ग्रंथों को प्रकट नहीं किया होता तो हम समझते हैं ये जो दुर्भाग्य से सही वैष्णव विद्रोह की खाई एक बन गई थी वो कभी पटने वाली नहीं थी। आज सबको इस महान भगवान शिव के प्रति अपराध से बचाने वाले, भागवताचार से बचाने वाले, महाभागवताचार से बचाने वाले कोई महात्मा है तो वे महात्मा हैं पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत वास्तविक इस भारतवर्ष के जगतगुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। दीन दयालु दिबोई भावे जाचक सदा सुहाही। देखो जो उदार होता है ना उसी के दरवाजे पर मांगने वालों की भीड़ इकट्ठी होती है, जो कंजूस होगा उसके दरवाजे पर कोई क्यों आएगा। एक राजा था, बड़ा कंजूस था। कंजूस लोग बातें बहुत मीठी मीठी बना लेते हैं, वो उतनी चतुराई की बातें बना लेते हैं कि उनको कुछ लगे नहीं, बस बातन के बतबनिया बब्बा बनते हैं वो, केवल बतबनिया और उनसे कुछ बनता नहीं। वो राजा भी बड़ा मीठा बोलता था, वो देता किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं था। और उसका एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था नंदन। तो जब कोई मांगने वाला आता तो तो राजा कहता हाँ हाँ, ये संपत्ति और किस लिए है? आप लोगों के लिए ही। मैं राजा किस लिए? आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है, ये सब सब आप लोगों की सेवा के लिए। नंदन सरकार हजूर आज्ञा, वो इनकी इनका समाधान करो। और समाधान का मतलब, वो तो महाराज पांच कदम और आगे था, राजा कंजूस था तो वो मक्खी चूस था। दो भाई थे, उनका नाम तो कुछ और रहा होगा, पर वहीं से कंजूस मक्खी चूस उपाधि चली। ये ठंडी का समय आया, कान में दर्द हुआ तो बड़े भाई ने कहा कि थोड़ा सरसों का तेल दो बूंद कान में डाल दो। जीवन में कभी खर्च तो किया नहीं था, नमक भी खर्च नहीं करते थे वो लोग, घी को सूंघते भी नहीं थे, खाली दर्शन कर लेते थे, ऐसे थे महाराज। महाकंजूस थे, बहुत लोभी थे। दोनों भाई भाई थे, सहोदर भ्राता थे। तो बड़े भाई के कान में तेल थोड़ा डाला तो बड़े भाई ने कहा था कि दो चार दो बूंद ही डालना। कान में ऐसा कोई तो होता नहीं कि तेल पूरा भीतर ही चला जाए, वो तो जितना है उतना चिकना होकर बाद ही बाहर आ जाता है। तो अब वो कान में ऐसे करें तो बाहर आ जाएगा। तो बड़े भाई ने बहुत डांट करके कहा, रे इतना तुमने हमारा नुकसान कर दिया पैसे का, बताओ कितना तेल कान में, कितना तेल भरा जाता कान में, अब क्या होगा इसका, ये बेकार जाएगा। उसने कहा, भाई साहब आप चिंता ही मत करो, आखिर तो मैं आपका छोटा भाई हूं। उसने क्या किया, बड़े भाई के कान में मुंह लगा के ऐसे कर लिया, सोख लिया कान, तो कान को चूस लिया, तो कर्ण चूस, क्या नाम हुआ उसका, कर्ण चूस। वो दो चार बूंद तेल भी उसने चूस लिया तो कर्ण चूस शब्द से फिर कंजूस बन गया। बड़े भाई ने कहा, वाह भाई हो तो ऐसा हो। उठ के बैठा तो उसने देखा कि अरे ये क्या, वो तेल थोड़ा सा गर्म किया था तो एक मक्खी उसमें मर गई थी, वो कटोरी में मक्खी पड़ी थी। अरे राम राम, सबरा तेल तो मक्खी पी गई। बताओ इतनी असावधानी, जीवन में पहली बार कोशिश की, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने मक्खी को अपनी जीव पर रखा, थोड़ा चूस करके फेंक दिया। तो मक्खी को चूस कर जितना तेल पी गई थी उसको भी हम बेकार नहीं जाने देंगे, उसने फेंक दिया। तब लोग ये तमाशा देख रहे थे तो छोटे भाई का नाम तो पड़ गया कंजूस और बड़े भाई का नाम पड़ गया मक्खी चूस। ऐसे ही थे महाराज ये दोनों, राजा कंजूस तो उसका मंत्री मक्खी चूस था। एक बेचारा गरीब दरिद्र ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करना था, विवाह अच्छे परिवार में तय हो गया था, पर उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ धन खर्च करने का सामर्थ्य उस बेचारे ब्राह्मण में नहीं था। ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुंचा, बोला महाराज हम गरीब ब्राह्मण हैं और शास्त्रों के पंडित तो हम ही, आप जानते ही हो। अरे बोले आप हमारे राज्य की शान हो, बहुत अच्छी बड़ी कृपा की, ये सब आपके लिए ही तो। नंदन हाँ सरकार, अरे पंडित जी का समाधान करो। हाँ बिल्कुल समाधान सरकार। अब वो रोज भटकावे, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, होते होते होते होते बेटी के ब्याह का मना भी नहीं किया। वो ऐसा ही करता था कि अंत में व्यक्ति हार जाए और फिर मांगना ही छोड़ दे, ऐसा करता था। द्वारा आवे नहीं, पर पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब बेटी के ब्याह में तीन ही दिन रह गए और ये तो रोज भटका रहा है, अब क्या करें? तो ब्राह्मण किसी भी युक्ति से फिर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, कहिए पंडित जी कैसे पधारे? बोले आपको याद होगा लगभग महीना भर पहले हम आए थे। बोले हाँ आए तो थे। याद करो। बोले हाँ हाँ याद आ गया, आपकी पुत्री का विवाह हो गया ना। अरे महाराज होए कहाँ से, 3 दिन बकाया है। तो समाधान नहीं हुआ नंदन सरकार? समाधान? अरे महाराज हुआ हुआ है, समाधान क्या, बस अभी हुआ। पंडित जी बोले अब तुम मत बोलो, हमें बोल लेने दो, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारी बेटी का ब्याह होए न होए हमें अपने मन की कह लेने दो। राजा ने कहा जरूर कहो, ये दरबार है, सबकी सुनी जाएगी। तो वो ब्राह्मण बोला अग्रे नकार पश्चान नकार मध्य नकारेण हतो दकार इत्थम नकार त्रय सन्निवेशात प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। ब्राह्मण विद्वान तो थे ही, तत्काल उन्होंने अपने आशु कवित्व का प्रयोग करते हुए कहा कि महाराज आप तो कंजूस हो और ये आपका सेवक मक्खी चूस है, इसका नाम रखा है नंदन, तो आगे नाम में ना और पीछे भी ना, बीच में दा पता नहीं कैसे धोखे से आ गए नंदन में, पर दा भी सुरक्षित नहीं रहा, मध्य नकारेण हतो दकार रहा, नकार दकार के पेट में घुस गया, फाड़ दिया उसका पेट। तो जिसके नाम में ही 3 बार ना है वो किसी को कुछ कैसे देगा, बस हमें दया करो, बकस दो हमको। तब कहते हैं कि राजा ने तो सी बेशर्माई से कुछ उसको देना पड़ा। ऐसे लोग होते हैं आहा, लेकिन दीन दयालु दिवोई भावत जाचक सदा सुहाही। इनको तो याचक ही अच्छे लगते हैं, ये भगवान शिव का दातृत्व गुण है, दातापने का दिव्य गुण है। कहते देखो तो सही इनकी करुणा कैसी है, पहले कामदेव को जला दिया और जब रति रोने लगी तो अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग बिनु बपु व्यापही सब ही पुनि सुन निज मलन प्रसंग। ये बिना अंग के सबको व्याप्त होगा और मेजे फिर मिलने का प्रसंग हम तुमको बताते, कैसे तुमको प्रत्यक्ष मिलेगा। शंकर जी का स्वभाव कैसा है, कितने दयालु हैं, कैसे दाता हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सासति करी पुनि करे पसाऊ नाथ प्रभुन कर इहे सुभाऊ। देखो अपने से बड़े जब कभी शासन करें ना तो उनके भीतर तो अपार दया और करुणा का भाव होता है और उस दया करुणा के कारण वे अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के दोषों को रहने नहीं देना चाहते, उनको दोषयुक्त नहीं देखना चाहते, उनके दोषों में सुधार करना चाहते हैं, उसको निर्दोष बनाना चाहते हैं, और वो व्यक्ति समझता ही नहीं है, वो अपराध पर अपराध करता चला जाता, प्रमाद पर प्रमाद करता चला जाता है। तो भीतर तो उनके मन में अपार करुणा दया का भाव होता है पर ऊपर से थोड़ी कठोरता का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, और कई बार इतना कठोर नाटक कर देते हैं कि दूसरे लोग भी घबरा जाएं, कह रहे इनकी दयालुता कृपालुता आज कहां चली गई, अब बताओ इससे बड़ी कठोरता और क्या होगी कि काम को जलाकर भस्म कर दिया। अरे कम से कम 2-4 बात पूछते, क्यों आए, किसने भेजा, कुछ नहीं, उस बेचारे को अपनी कहने का अवसर ही नहीं दिया। तब शिव तीसर नैन उघारा चितवत काम भयु जल छारा, एक बार जला दिया और फिर सासति कर, पहले शासन कर दिया और फिर करे पसाऊ, फिर द्रवित होकर कृपा कर दी, नाथ प्रभुन कर इह सुभाऊ। महापुरुषों का बड़े लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है, इसका मतलब है जब वे विशेष कृपा करना चाहते हैं तो ही थोड़ी कठोरता का नाटक करते हैं, सामान्य कृपा में ये नाटक नहीं होता है। देखो भगवान शंकर ने काम को जलाया। ये लीला सामान्य लीला नहीं है, ये बहुत रहस्यपूर्ण लीला है। मदन दहन लीला, काम दहन लीला असामान्य लीला है। पंडित श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने अपने विनय पत्रिका के ऊपर जो उन्होंने प्रवचन किया उसमें बड़ा सुंदर कामदहन लीला का आध्यात्मिक भाव उन्होंने घटाया, बहुत सुंदर घटाया। देखो आरोग्य, आरोग्य बहुत ध्यान से सुने, आरोग्य शरीर का आरोग्य और मन का आरोग्य, अंतःकरण का आरोग्य, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का मूल कारण है काम दहन। फिर से सुने, काम दहन का अर्थ क्या है? जो विपरीत कामनाएं इच्छाएं हमें आरोग्य से वंचित करती हैं, शारीरिक मानसिक आरोग्य से वंचित करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों से वंचित करती हैं, ऐसी कामनाओं का दहन ही कामदान है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य को परम बल कहा गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अष्टांग मैथुन त्याग, जननेन्द्रिय का निग्रह, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया। और ये कामोपभोग की प्रवृत्ति बड़ी भयंकर है। उसका कारण ये है कि अब कह ही दें, उसका कारण ये है कि इस देह की उत्पत्ति में भी वह विषय भोग ही कारण है। स्त्री पुरुष का संयोग संभोग इस देह की प्राप्ति में कारण है। तो जिसके जन्म में जिसके संस्कार में ही भोग की वृत्ति है वो कैसे छोड़ दे, एक बात। दूसरी बात, जैसे जन्मजात बछड़ा उसको दूध पीना कोई नहीं सिखाता है, अपनी मां को खोज लेता है और कैसे थन में मुंह लगाना चाहिए, कैसे गाय पिनाएगी, कैसे दूध चूसना चाहिए, वो सब जानता। क्यों जानता है? क्योंकि अनेक जन्मों में किसी ने किसी का बछड़ा होकर दूध पीने का अभ्यास उसको है, तो वो जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार दूध पीना सीख जाता है। क्यों? अनेक जन्मों में दूध पी चुका है। ठीक इसी प्रकार से ये विषय की भोग की प्रेरणा किसी से पढ़ने की किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न जाने कितने जन्मों तक बार बार संसार का भोगों का विषयों का इसने सुख अनुभव किया है, तो वे संस्कार अनंत जन्मों के संस्कार इसके चित्त पर पड़े हुए हैं। उन संस्कारों को सर्वथा समाप्त करना बहुत कठिन काम है। कोई कपड़ा एकदम काला कलूटा हो गया, एकदम दाग लग गए, धब्बा लग गए, ऐसा खराब हो गया कि आप मुगरी से कूटो और सोडा में डाल के उबालो तो भी वो जल्दी साफ ना हो, ऐसा हो गया। तो एक बार दो बार धोने से साफ होगा? वो होगा नहीं होगा? उस कपड़े को बार बार धोना पड़ेगा। चाहे जितना दाग युक्त कपड़ा हो, धोते धोते धोते धोते एक दिन ऐसा आएगा कि वो कपड़ा एकदम स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही इसकी विषय की कीच को धोने के लिए, दागों को धोने के लिए दो ही साधन है, दो साधन है। क्या साधन है? ये काम वासना, विषय की वासना का जो संस्कार चित्त पर पड़ा हुआ है, इसके धोने के साधन क्या हैं? बहुत प्यारी बात, नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। ये कुमति विषय वासना से वासित बुद्धि ही कुमति है, इसको धो डाले। ये कैसे होगा? बोले नाम का सावन लगाओ, अपने चित्रूपी गुदरी पर नाम का सावन लगाओ। अब हम आपसे पूछते हैं कि चाहे जितना अच्छी क्वालिटी का सावन हो, बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी का बनाया हुआ सावन हो, जो बड़े से बड़े जिद्दी दाग छुटाने में समर्थ हो, और उस सावन को आप सूखे कपड़े पर रगड़ो, पानी न डालो, तो क्या बढ़िया से बढ़िया सावन भी कपड़े को स्वच्छ कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बार बार पानी डालना पड़ेगा, पानी से भिजाना पड़ेगा। बिना जल के सावन भी साफ नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुने, नाम सावन है पर नित्य सत्संग जल है, नित्य सत्संग जल है। इसलिए नाम जापक को आजकल तो यंत्रों की भी सुविधा हो गई है, उनसे निरंतर नित्य सत्संग करना चाहिए। मान लो वैसे ना भी संभव हो तो रामचरितमानस का थोड़ा सा, भले ही पांच दोहा पाठ है, भावपूर्वक थोड़ा एकाध किसी भक्त चरित्र का पाठ, विनय पत्रिका के भले ही एक ही पद का पाठ, इस भाव से पाठ कि इन महापुरुषों के द्वारा हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो सत्संग का जल और नाम रूपी सावन, इसका प्रयोग लगातार करते रहोगे, क्योंकि एक दो जन्म की कालिक नहीं है, अनंत जन्मों की कालिक है। ये धुल जाएगी, और जब धुल जाएगी तो अब गुदरी की कर हुशियारी, दाग न लागे देख विचारी। फिर इस गुदड़ी को इस होशियारी से रखना है कि इसमें फिर कोई काम क्रोध आदि का दाग न लग पावे। और ऐसा हो जाता है, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ज्यों की त्यों धर दी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया। ये बात है, नित्य सत्संग और निरंतर नाम का जप, ये दो साधन अंतिम श्वास तक साधक को करने चाहिए, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लाल बाबा के कमरे में इतनी सफाई जो रहती है, बाथरूम में इतनी सफाई रहती है, कपड़ों में इतनी सफाई रहती है, उसका कारण ये है कि हम लोग तो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब सोचते हैं कि चलो अब आज नहीं कल धो देंगे, कल नहीं परसों धो देंगे। पर हमें पूछते तो हम इनसे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जरूर रोज सफाई करते होंगे, उनको लगता भी है समय सफाई में। इससे एक प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा ये लेनी है कि इसी प्रकार से नित्य सत्संग और निरंतर हम नाम जप करेंगे तो ऐसी ही सफाई, चमकती हुई सफाई बनी रहेगी। और जब हमारा हृदय भवन निर्मल होगा तो श्री सीताराम जी उसमें अपनी मधुर लीलाएं अपने आप करने लग जाएंगे। गंदी जगह पर तो मनुष्य ही भी नहीं रहना चाहता है, जहां काम क्रोध आदि की सड़ांग आ रही है वहां भला ठाकुर जी कहां से विहार करेंगे। इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाना है, निरंतर, इसमें निरंतरता, रोज साफ करो, रोज सफाई करो। और ठीक से रोज सफाई करोगे तो कोई ऐसा समय भी आ जाएगा कि सावन की भी रोज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक से पानी से भी धो दोगे तो साफ हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अनंत जन्मों के संस्कार हैं, ये जल्दी शांत होते नहीं, और ये काम जो है इसकी उपभोग की प्रवृत्ति बड़ी भयंकर है। इतनी भयंकर प्रवृत्ति है कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी नहीं छोड़ती है, उनके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देती है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं, दो तो सबके होते ही हैं, उनके तीन नेत्र हैं। ये क्या है? विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध वैराग्य युक्त होकर निरंतर जब जप तप आदि साधन किए जाते हैं, पवित्र साधन, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य की दृष्टि से युक्त होकर के, ज्ञान वैराग्य यही नेत्र हैं, इस दृष्टि से युक्त होकर के जब दीर्घ काल तक साधन किया जाता है तो उस साधन का परिणाम होता है क्या, जब अपने सभी इंद्रिय गोलकों के द्वार को बंद कर देते हैं, इस दृष्टि को बंद कर देते हैं, इसका मतलब है ऐसी ज्ञान वैराग्य की दृष्टि हम स्वीकार कर लेते हैं कि अब संसार की गंदगी, अब संसार के विषय का कचरा इन आंखों के रास्ते से फिर भीतर न जा पावे, ऐसा कर देते हैं। तब उस समय ये दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दो नेत्र जागृत होने के बाद हरि गुरु और संतों की कृपा से साधक का तीसरा नेत्र खुलता है। वो तीसरा नेत्र क्या है, उस तीसरे नेत्र का नाम है विवेक। उसका नाम क्या है, विवेक। विवेक रूपी तीसरा नेत्र खुलता है और ये विवेक जब जागृत होता है तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। अब देखो शंकर जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी उनके हृदय कमल में विराजे हैं और वे उनकी रूप सुधा का पान कर रहे हैं, उनके रोम रोम से राम राम का जप हो रहा है, आंख बंद करके शंकर जी बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि लगाकर शंकर जी बैठे हैं और कामदेव ने उनके भीतर क्षोभ उत्पन्न किया, उनकी वृत्ति चंचल हुई, चंचल हुई तो ध्यान छूटा, ध्यान छूटा तो उन्होंने विचार किया कि ज्ञान और वैराग्य की पूर्ण दृष्टि होने के बाद ये चंचलता कैसे, तुरंत उन्होंने अपने विवेक को जागृत किया और विवेक जागृत हुआ, विवेक रूपी तीसरा नेत्र जैसे ही खुला कि काम तत्काल जलकर भस्म हो गया। मानो शंकर जी कहते हैं कि जब, अरे साधको, जब तुम्हारे हृदय में इस प्रकार की कोई दुर्वृत्ति प्रवेश करे और तुम्हारे चित्त में श्री रघुनाथ जी के नाम रूप लीला की विस्मृति होने लग जाए, उसमें आंख बंद करके अपने विवेक रूपी तीसरी नेत्र को खोलना, तो वो जो अविवेक जन्य जो काम है, काम जो है ना वो अविवेक से जन्य है, अविवेक से ही काम पैदा हुआ है, और जब विवेक की तीसरी दृष्टि उत्पन्न होगी तो काम नष्ट हो जाएगा। अविवेक से ही काम पैदा होता है, विवेक हो जाए तो काम माने कामना रहेगी ही नहीं। तो ये उसका भाव है। मन तो हमारा था कि हम कहें साधो इंद्री खाए गई जग सारा, लेकिन कई बार कह चुके हैं, उस पद को हम नमस्कार करते हैं। अंतिम वाक्य में मलुकदास जी ने कहा है, मनुआ मार भजे भगवंत ही यामति कबहु न ठाना, कहत मलुक जी घरी दो सुख को कहत मलुक दीवाना, जीरा दोए घड़ी के सुख को कहत मलुक दीवाना, दो घड़ी के विषय सुख के लिए इसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगवान के भजन में काम विक्षेप कर रहा था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद अब ध्यान से सुने, अब जब समाप्त किया तो उसको जिंदा क्यों किया, काम को जलाकर उमा से विवाह किया। ध्यान से सुने, काम को जलाकर उमा से विवाह किया, उमा से विवाह किया, उमा, उमा शब्द की व्युत्पत्ति शिव पुराण में लिखी है। क्या लिखा है, यह लिखा है कि जब भगवती पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप से प्राप्त करने के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया तो उनके शरीर की सुकुमारता को, उनके लावण्य को देख करके, उनकी कोमलता को देख करके मां मैना का हृदय भराया, नेत्र भराए, रोते हुए उन्होंने कहा, उमा उमा, मां माने मत जाओ मत जाओ, कैसे कठोर तप करोगी। उमा इसका मतलब है शिवरूप कल्याण रूप साधक को उस वृत्ति का पाणि ग्रहण करना है जो संपूर्ण विषयों का, भोगों का त्याग करके, महलों का त्याग करके, आत्मस्वरूप शिव का वर्णन करने के लिए कठोर तप में प्रवृत्ति होती है, ऐसी निष्काम वृत्ति भगवती पार्वती है, उनसे विवाह किया। निष्काम वृत्ति को स्वीकार किया, कामेच्छा के लिए, भोगेच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए काम स्वीकार किया। बहुत ध्यान से सुने, माने कामना करना मना नहीं है, काम बुरी चीज नहीं है, हमारी इच्छा से, हमारी कामना करने से यदि किसी का हित होता हो तो कर दें हित। तो भगवान शंकर के विवाह से देवताओं का हित हो गया। देवताओं का क्या हित हुआ? तारकासुर से पीड़ित थे देवता, और भगवान शंकर के शुक्र से जो संतान उत्पन्न, जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारकासुर का वध करेगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने शाप वरदान दिया था उसको। तो देवताओं का हित, देवताओं का हित का मतलब है संपूर्ण प्रकृति का हित, संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड का हित। ध्यान में आई बात? यदि हमारी कामना करने से अपना भी हित होता हो, सारे पिंड ब्रह्मांड का हित होता हो, सबका कल्याण होता हो, तो ऐसी कामना बंधन कारक नहीं है। जो काम भजन में विक्षेपक है उसे तो साधक को जला ही देना चाहिए। शंकर जी ने विवाह किया, और विवाह करके किसको उत्पन्न किया? भगवान कार्तिकेय को उत्पन्न किया, स्कंद को उत्पन्न किया, कार्तिकेय को उत्पन्न किया, षडानन को उत्पन्न किया। महाराज जी श्री राम मंत्र के आचार्य हैं कार्तिकेय जी महाराज। इनके जो छह मस्तक हैं वो षडक्षर श्री मंत्रराज के प्रतीक हैं। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शिवपुराण के अनुसार आज भी वे निरंतर श्री शैलम में, आज भी निरंतर वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ऐसे भगवान का। और वो भोग की जो प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति है वही तारकासुर है, उस तारकासुर का भगवान कार्तिकेय विनाश कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए ये मदन दहन लीला क्या है, ये काम दहन लीला क्या है? कहते हैं भगवत अनुभूति में विक्षेपक काम को जलाकर और भगवती पार्वती के साथ पाणिग्रहण करना। ये भगवती पार्वती कौन है? बहुत ध्यान से सुने, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति ही पार्वती है। और प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति रूपी जो पार्वती है, उनका परमात्मा शिव से मिलन कब होगा? बहुत ध्यान से सुने, परमात्मा शिव से मिलन, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति स्वरूपा पार्वती का मिलन परमात्मा शिव से तभी संभव हो पावेगा जब वैषयिक काम को दग्ध कर दिया जाएगा, काम को जला दिया जाएगा। इसलिए पहले काम को जलाया, और वो काम किसने जलाया? भगवान शिव ने जलाया। इसका मतलब है, अरे जीव, तुम्हारे हाथ में जितना है उतना तुम करो। तुम राम राम कर सकते हो, राम राम करो, तुम कथा सुन सकते हो, कथा सुनो, कीर्तन करो, सेवा करो, पर काम जलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। काम तो राम जी की दृष्टि से जलेगा, काम तो शिव जी की दृष्टि से जलेगा। और जब भजन से कामना रूपी काम का दाह हो जाएगा, तो फिर उस परमात्मा के साथ तुम्हारी रसरूपा प्रेम रक्षणा भक्ति का विवाह हो जाएगा, और इसी विवाह का नाम है श्री शिव पार्वती विवाह। इसी का नाम क्या है? शिव पार्वती विवाह, पाणिग्रहण हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद भगवान शिव के साथ प्रेम लक्षणा भक्ति के मिलन का नाम है शिव पार्वती विवाह। और ये तब होता है जब काम दहन हो जाता है, काम दहन के बिना भक्ति का परमात्मा से अर्थात, बहुत ध्यान से सुने, इसका अर्थ है कामना से कलुषित जो भक्ति है उसका पाणि ग्रहण शिव नहीं करते हैं, उसी भक्ति का पाणि ग्रहण शिव करते हैं जो सर्वथा कामना से शून्य है, जिसको कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। जैसे प्रचंड अग्नि लोहे के जंग को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही जैसे प्रचंड अग्नि लोहे की जंग को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही निष्काम भक्ति कामना की सारी जंग को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है। कैसे हैं शंकर जी? बोले जोग कोटि करी जोगति हरि सो मुनि मांगत सकुचाही। इन सब का अर्थ तो हम सरलार्थ कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनकी भाव की व्याख्या कर रहे हैं। मोक्ष जो है ना दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। देवताओं को भी मोक्ष दुर्लभ है, ध्यान में ही बात। नल कुवर मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष हो गए, और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, लेकिन इसके बाद कहां के चले गए? गोलोक गए कि वैकुंठ गए, साकेत गए, कहां गए? पुनः नलकूबर मणिग्रीव के रूप में अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इसका मतलब है देवता बनकर साधन करोगे तो भी मोक्ष नहीं होगा, मनुष्य जन्म लेकर साधन करना पड़ेगा तब मुक्ति होगी। इस दृष्टि से देव शरीर अत्यंत अत्यंत दिव्य होने पर भी देव शरीर की अपेक्षा मानव शरीर अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही पर लोक संहारा। ये मोक्ष का द्वार है। नरतन पाय विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विष लेही। इसलिए महाराज ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी मुक्ति को काशी में भगवान शिव बांटते हैं। ऐसा नहीं है दीनबंधु दास जी के घोषणा करवाते हों कि हमारे दरवाजे पे आ जाओ, सदा व्रत मिल रहा है, भंडारा हो रहा है, हरिहर आ जाओ पंगत बैठिए, ये नहीं। लोग भले ही उनके सामने न आवे, वे काशी की गली गली में घूम घूम करके ये सदावर्त बांटते हैं। इतनी उदारता और कहां होगी, जहां याचक को आना न पड़े, दाता स्वयं याचक के निकट पहुंच जाए और बिना मांगे दे दे। काशी में मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे मुक्ति दे देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, पुराण का स्कंद पुराण का श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, इतना प्रसिद्ध श्लोक है कि हम समझते हैं आपको शायद याद भी होगा। काशी महात्म्य का श्लोक है, केदारखंड का। पेयम पेयम श्रवण पुट के पेयम पेयम श्रवण पुट कई राम नामाभिरामम ध्येयम् ध्येयम् मनसि सततम् तारकम् ब्रह्मरूपम् जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनाम् कर्णमूले वीथ्याम् वीथ्या मटति जटिला कोपि काशी निवासी। वीथ्या मटति जटिला कोपि काशी निवासी। इस श्लोक को पूज्य कर्पात्री जी महाराज भी बोलते थे, पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी खूब बोलते, और पूज्य गुरुदेव भी यदा कदा बोलते थे। बोले एक जटाधारी योगी काशी की गली गली में घूम रहा है, वीथ्याम वीथ्याम अटती, गली गली में घूम रहा, काशी में गलियां बहुत हैं, हर गली में घूम रहा है एक जटाधारी। क्यों घूम रहा है? बोले आवाज लगा रहा है। क्या? बोले पेयम पेयम श्रवण पुटकै राम नामाभिरामम। हे काशी वासियो, श्री राम जी के अत्यंत अभिराम नाम को इन कानों के दोनों में भर भर के पियो। कर्ण पुटकई, इन कानों के दोनों में भर भर करके राम नाम को पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। अत्यंत अभिराम जो श्री राम जी का नाम है, उस राम नाम को इन कानों के दोनों में भर भर के पियो। और क्या करें? और क्या संदेश देता है वो जटाधारी योगी काशी की गली गली में घूम घूम करके? और कहते हैं वे योगीराज कहते हैं कि मनसी ध्येयम्, अपने मन में ध्यान करो किस सततम तारकम ब्रह्मरूपम। बहुत ऊंची बात है। अरे राम जी का ध्यान नहीं, राम जी का ध्यान न बने तो श्री राम तारक मंत्र का ही अपने हृदय में ध्यान करो, नामाक्षरों का ध्यान करो, राम नाम का ध्यान करो। इन कानों के दोनों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो। भोले बाबा काशी की गली गली में अलख जगा रहे हैं, राम नाम को, राम नाम रूपी अमृत को दोनों में भर भर के पियो और ध्यान करो। इसलिए महाराज ध्यान न बने तो नामाक्षरों का ही ध्यान करना चाहिए, उसी से नामी प्रकट हो जाएंगे, उसी में सब कुछ अनुभव होने लग जाएगा। ध्यान करो। ऐसा कहते हुए सबके कान के पास अपना मुख ले ले जाकर कहते हैं राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। ऐसा सबको भगवान शिव कहते हैं। हमने तो ऐसा सुना है कि काशी में मणिकर्णिका पर दाह संस्कार के लिए मृत शरीर आते हैं तो लोग जान जाते किसके कान में शंकर जी ने मंत्रोपदेश कर दिया, कहते दाहिना कान थोड़ा उठ जाता है उसका। आज भी काशी में मणिकर्णिका पर पहुंचने वाले मृतक का दाहिना कान थोड़ा सा उठ जाता है, एक अलग प्रकार का हो जाता, मानो भगवान शिव उसको उपदेश कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं, षडक्षर श्री राम तारक मंत्राज का उपदेश करते हैं। इसलिए महाराज जी राम तापनी उपनिषद में लिखा है मुमूर्षोर दक्षिणे करणे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्य उपदेशेक्ष्य तन मंत्रन मन मंत्र समुक्तो भविता शिव। भगवान श्री राम ने कहा है कि हे शिव जी, आप मरने वाले के दक्षिण कर्ण में मेरा नाम सुनावेंगे वो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। अब यहां एक विशेष बात है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और रिते ज्ञानान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। एक बार दास काशी गया तो सतुआ बाबा मठ के पीठ के परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न आचार्य चरण श्री स्वामी जमुनादास जी महाराज, हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी उनकी। तो पल्ली पार थे गंगा जी के, भजन कर रहे थे, हमको बुलवाया था, हम गए वहां। तो उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही और काश्याम मरणान मुक्ति ही, तो ये तो रिते ज्ञानान्न मुक्ति तो खंडित हो गई, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी में मरो और मुक्ति हो जाए। तो रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही इस श्रुति की संगति कैसे बैठेगी? तो दास ने उनके चरणों में यही निवेदन किया कि रिते ज्ञानान्न मुक्ति में भी कोई बाधा नहीं है। क्यों? जब कोई उत्तमोत्तम महापुरुष, अधिकारी महापुरुष, समर्थ महापुरुष उपदेश करता है तो उसके उपदेश में इतनी सामर्थ्य होती है कि उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अरे शंकर जी जिसको राम नाम सुनावेंगे, राम तारक सुनावेंगे, उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा? शंकर जी की वाणी से नाम श्रवण करते ही उसके सारे अशुभों का क्षय हो जाएगा, कर्म राशि का क्षय हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। पर ये सुविधा काशी में ही है, क्योंकि काशी में ही शंकर जी उपदेश करते हैं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है और ऋते ज्ञानान मुक्ति भी सही है। ये सुनकर वे बहुत संतुष्ट हुए थे। उन्होंने कहा हमने बहुत लोगों से पूछा लेकिन आज हम पूरी तरह हम संतुष्ट हो गए। इसमें श्री संतोष दास जी महाराज वहां सारा कार्य संभाल रहे हैं, वे ही महंत पद पर अभिषिक्त हैं, तो उनके गुरुजी की बात ये हम बता रहे हैं। महाराज जी रामताप ने उपनिषद में लिखा है, श्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप वृषभध्वज मन्वंतर सहस्रैस्तु जप होमार्चनाधिभिः। हजारों मन्वंतरों तक काशी में रहकर भगवान शिव ने श्री राम तारक संरक्षण मंत्राज का जप किया, जप भी किया, दशांश होम भी किया, अर्चन भी किया, तर्पण भी किया, सभी भी श्री राम तारक मंत्र का अनुष्ठान किया। एक दो वर्ष तक नहीं, एक दो मन्वंतर तक नहीं, हजारों मन्वंतरों तक भगवान शिव ने वहां जप किया। इसलिए तो दास निवेदन करता है कि काशी के तो कणकण में राम नाम व्याप्त है, काशी के कणकण में श्री राम तारक मंत्र व्याप्त है, इसलिए भगवान शिव की इस पवित्र नगरी में अंतिम क्षण तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे। ततः प्रसन्नो भगवान श्री राम अप्राह शंकरम। भगवान श्री राम प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, शंकर जी से बोले बिणी स्व यद भीष्टम तद दास्यामी परमेश्वर। बोले हे परमेश्वर तुमको जो भी अभीष्ट हो तुम मांग लो। शंकर जी ने कहा मणिकर्णिकायाम मम क्षेत्रे गंगायाम बा तटे पुनः म्रियते देहि कज्जन्तो मुक्ति नातो वरांतरम। मणिकर्णिका में किसी की मृत्यु हो जाए, गंगा जी के तट पर मृत्यु हो जाए, गंगा जी के जल में भी मृत्यु हो जाए तो वह मुक्ति मुक्ति को प्राप्त करे, यह आप हमें कृपा करके दे दीजिए। क्योंकि जीव मुक्ति से विमुख होकर के न जाने कितने जन्मों से अविद्याजन्य क्लेश को भोग रहे हैं। भगवान तो बहुत प्रसन्न थे। भगवान बोले आपने तो कहा केवल मणिकर्णिका, गंगा जी और गंगा जी का तट, पर हम ये थोड़ा और व्यापक दायरा कर देते हैं। कितना? कहते क्षेत्रे त्रतव देशे च यत्र कुत्रापि वामृतः। इस पूरे आपके काशी क्षेत्र में कहीं भी कोई मर जाएगा, कृमि कीटादयो प्यासु मुक्ता संतु च न चान्यथा। कीड़े मकोड़े भी मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुमूर्षोर दक्षिणे करणे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्ष्यसि मन्मंत्रम समुक्तो भविता शिव। तुम जिसके कान में उपदेश कर दोगे वह तो मुक्त हो ही जाएगा। शंकर जी बोले महाराज, भगवान बोले बस बात यह है आपको ये सदाव्रत बांटना है ना मुक्ति का, तो आपको काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो आप तो घुमक्कड़ महात्मा हो, फक्कड़ महात्मा हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो इस सदाव्रत फिर कैसे बटेगा मुक्ति का। भोले बाबा बोले हम काशी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको भी काशी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप कहो कि हम तो इधर उधर घूमेंगे और हम अकेले यहां रहेंगे, इस संभव नहीं। भगवान ने कहा मैं यहां इस काशी क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो तत्काल विश्वनाथ जी के निकट भगवान शिव, भगवान श्री राम ही अविमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में ही अविमुक्तेश्वर महादेव का दर्शन है। प्राय लोग काशी जाते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, अविमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना चले जाते हैं। पर काशी के पुराने महापुरुषों से, विद्वानों से आप पूछो तो वो कहेंगे विश्वनाथ जी के गुरु। विश्वनाथ जी तो सबके गुरु हैं, विश्वनाथ जी के गुरु कौन हैं? तो अभिमुक्तेश्वर महादेव को विश्वनाथ जी का गुरु बताते हैं। ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं। गुरु का मत है इष्ट हैं, पूज्य हैं, क्योंकि श्री राम ही वहां शिवलिंग रूप में है। इसलिए अभिमुक्तेश्वर का दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अभिमुक्तेश्वर पूजन करके विश्वनाथ जी का पूजन करना, अभिमुक्तेश्वर को प्रणाम करके विश्वनाथ जी को प्रणाम करना। अब कभी काशी जाना तो जरूर पूछना अभिमुक्तेश्वर कहाँ है। बिल्कुल सामने ही है, उसी परिसर में ही अभिमुक्तेश्वर महादेव विराजमान। बोलो अभिमुक्तेश्वर भगवान की जय। काशी के कण कण में भगवान हरिहर विराजमान है। महाराज जी पद्म पुराण में उत्तरखंड में 270 अध्याय में 40वें श्लोक में बड़ा सुंदर भाव लिखा है भगवान व्यास ने। मुमूर्षोर मणिकर्ण्याम तु अर्धोदक निवासिना अहम ददामि ते मंत्रम तारकम ब्रह्मदायकम। भगवान शिव ने राम जी से कहा है काशी में मरने वाले व्यक्ति के, तो मणिकर्णिका में मरने वाले व्यक्ति के कान में मैं नाम का उपदेश करूंगा। और अर्धोदक निवासिना, अर्धोदक जानते ना, अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब आजकल तो ऐसा कोई कहेगा करेगा तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। अभी भी कहीं कहीं बंगाल में ये परंपरा है। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे मैंने अपनी आंखों से देखा गंगा सागर क्षेत्र में मरने लग गए तो घर में मरने नहीं देते। अब डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य ने कह दिया कि अविवश ये जमीन पर ले लो, ये मरने ही वाले हैं। घंटा डेढ़ घंटे में जब चले जाएं बस अब जाने वाले हैं। तो जब ये पक्का हो जाता कि व्यक्ति मरने वाला है तो अभी मरा नहीं है, उसको तुरंत गंगा जी ले जाते हैं। और गंगा जी में ले जाकर के अर्धोदक निवासिना आधा लिटा देंगे बाहर और आधे पैर कमर तक कर देंगे गंगा जी में, और चारों ओर से खड़े हो जाएंगे, तुलसी की माला उसके गले में डाल देंगे और डाल के थोड़ा रज का ही तिलक लगा देंगे, और तिलक लगा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करेंगे, सब पानी उलीचेंगे, न मर तो हो सो जल्दी जय सियाराम है जाए। बस जैसे उसका उसके प्राण निकल जाएंगे तब इसके बाद में फिर उसका संस्कार वगैरह करेंगे। अर्धोदक निवासिना, देखो लोक में जो परंपराएं होती हैं उनका भी कोई ना कोई शास्त्रीय आधार जरूर होता है। तो ये परंपरा आज भी है अर्धोदक निवासिना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके उसको जल्द भगवान के पास भेज देते हैं। अब भगवत कृपा से हम इसके आगे के पद की चर्चा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, पांचवा पद है, बहुत सुंदर पद है। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। आप शंकर जी के प्रेमी भक्त हैं और यदि आपको विनय पत्रिका का ये पद याद नहीं है तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं, आप कच्चे भगत हैं शंकर जी के, पक्के भगत नहीं है। प्रायः भगवान शिव के प्रेमी भक्तों को ये पद तो याद ही रहता है, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो दिन दे चित दये बिनु दानी बड़ो बिनु देत दये बिन वेद बड़ाई भानी वेद बड़ाई भानी रावरो बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी निज घर की बरबात बिलो कहू निज घर की बरबात बिलो कहू हो तुम परम शयानी हो तुम परम शयानी शिव की दई संपदा देखत शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी श्री शारदा सिहानी बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी जिनके भाल लिखी लिपि मेरी जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी सुख की नहीं निशानी तिन रंकन को नाक सवारत तिन रंकन को हो आयो नकबानी हो आयो नकबानी बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी दुख दीनता दुखी इनके दुख दुख दीनता दुखी इनके दुख क्या प्यारी बात है दुख दीनता दुखी इनके दुख दुख दीनता जाचकता अकुलानी जाचकता यह अधिकार सौंपिए और ही यह भीख भली में जानी भीख भली में जानी बावरो रावरो नाह भवानी बावरो रावरो नाह भवानी प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत प्रेम प्रशंसा सुन विधि की बरबानी सुनि विधि की बरबानी। तुलसी दा तुलसी मुदित महेश मन ही मन, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत माँ तुम सुकानी, जगत माँ तुम सुकानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। इसको साहित्य में, साहित्य शास्त्र में इसको निंदा व्याज स्तुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निंदा व्याज स्तुति। लग तो रहा है कि ब्रह्मा जी कैलाश में जाकर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करके खड़े हैं और पार्वती जी को उलाहना दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं शंकर जी की, पर बुराई नहीं है। यहां निंदा के बहाने, व्यंग के बहाने, इसको व्यंग स्तुति कहते हैं, व्यंग के बहाने स्तुति कर रहे हैं। और ये व्यंग स्तुति बड़ी मधुर होती है, बहुत मधुर होती है व्यंग स्तुति, क्योंकि यह व्यंग स्तुति, देखो व्यंग दो प्रकार से होता है। एक तो द्वेष पूर्वक लोग भी व्यंग करते हैं, वो देखते हैं कि भाई अब ऐसे तो इनसे तो पार पड़ेगी नहीं, ऐसे तो उनको नीचा दिखा नहीं सकते, तो भरे लोगों के बीच में समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यंग कस देंगे, हंस करके व्यंग बाण ऐसा छोड़ देंगे, बेचारा कुछ कह भी ना पावे और बस कस मसा के रह जाए। एक ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है कि बहुत अधिक प्रेम है, उस प्रेम के कारण ऐसी अटपटी भाषा बोली जा रही है जिसमें लगता है कि उलाहना दिया जा रहा है, दोषारोपण किया जा रहा है, दोषों का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन वे दोषों का व्याख्यान गुणों के व्याख्यान से बढ़कर होता है, क्योंकि दोषों का व्याख्यान दोष के रूप में नहीं, वो दोष नहीं है, हम जिनसे प्रेम करते हैं ये उनकी विशेषताएं। ब्रह्मा जी प्रणाम करके कह रहे हैं, बोले हे भवानी, हे भगवती पराम्बा जगदम्बा भवानी दुर्गे, रावरो नाह बावरो, आपका जो पति है ना वो बावरा है, बावरो है, आपका पति बावला है, पागल है, बावरा है। एक किसके सामने कहा जा रहा है? भगवान शिव के बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, नंदीश्वर गणपति कार्तिकेय सब बैठे हैं, और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं और हाथ जोड़कर हंसते हुए कह रहे हैं, हे भगवती माता जगदम्बे दुर्गे भवानी, क्या करें हम तो बहुत परेशान हैं, और कहीं तो फैसला होगा नहीं, आपके दरबार में हो जाएगा। पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, कहो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हो, क्या करें हम तुम्हारे इनसे परेशान हैं, क्यों? बावरो रावरो ना भवानी, आपका पति तो बावरा है, पागल है, क्यों, किस बात में पागल है? बोले दानी बड़ो दिन देत दये बिन, दानी बड़ो दिन देत दये बिन, वेद बड़ाई भानी। देखो शास्त्र का सिद्धांत है, आपको जो कुछ इस जन्म में मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया, जो जो वस्तु आपको मिली है वह वस्तु आपने किसी सुपात्र को किसी जन्म में दी होगी, जो आपने दान किया है वही आपको मिला है, और जो आप दान करोगे वही मिलेगा। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने एक बार हमसे कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप पहचानते नहीं हो, ये जितने कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोग हैं ना, बाबूजी रहम करो, दया करो, पापी पेट का सवाल है, कुछ दे दो, आत्मा कलप रही है, ऐसे कह के रोते गाते हैं, और तुम्हारा मुकद्दर बढ़ेगा, यूं होगा त्यों होगा, बिना मांगे आशीर्वाद भी तमाम देते हैं। तो संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा, ये सब के पूर्व जन्म मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब अरबपति खरबपति लोग हैं। पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में दान पुण्य किया था, उससे पूर्व जन्म में धनवान बने, और धनवान बनने के बाद फिर किसी को कुछ दिया नहीं, अच्छे कामों में संपत्ति को लगाया नहीं, और खाली संग्रह करते रहे। तो ठाकुर जी ने अब इनको भिखारी बनाया है, रोड छाप सड़क छाप बनाया है, न घर है न द्वार है, न झुग्गी है न झोपड़ी है, खर बाबू जी रहम करो, कटोरा हाथ में थमा दिया है। ये सब पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति लोग, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया ही नहीं तो इनको मिलेगा कहां से। जो हमने दिया था वही हमको मिला है, तो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। इसलिए वस्त्रदान करने वाला कभी नंगा नहीं रहेगा, अन्नदान करने वाला कभी भूखा नहीं रहेगा, जलदान करने वाला कभी प्यासा नहीं रहेगा, गृहदान करने वाला कभी बेघर नहीं होगा। जिस वस्तु का दान करोगे वो वस्तु कभी तुमसे छूटेगी नहीं, उसका अभाव तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। तो वेद में तो यही व्यवस्था बनाई गई है कि जो दिया था वो मिला और जो दोगे वो मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे बावरे पति ने तो सारी व्यवस्था ही चौपट कर दी। क्यों? इनके दरबार में कोई पहुंच जाए, भले ही उसने कभी किसी को पूर्व जन्म में भी न दिया हो, पर रोते हुए गिड़गड़ाते हुए आपके दरबार में पहुंच जाए, भोले बाबा के दरबार में पहुंच जाए, और केवल पहुंच करके ज्यादा कुछ न करे, केवल इतना ही बोल दे हाथ जोड़कर, महादेव महादेव महादेव, तीन बार इतना ही बोल दे। क्या बोले? महादेव महादेव महादेव, इतना बोल दे केवल। तो ये इतने विलक्षण हैं ये तुम्हारे पति देव कि एक बार महादेव बोलने पर तो बोले इसने हमको खरीद लिया। महादेव महादेव महादेवेत यो बदेत एकेन संभुक्रीतस्यात्, कहते एक में तो इसने हमको खरीद लिया, अब ये दो बार और इसने बोल दिया, अब तो हम कर्जदार हो गए, अब तो इसकी सब प्रकार से सेवा हमको करनी पड़ेगी। इतने उदार हैं महाराज, सारी व्यवस्था बिगाड़े हुए हैं। दानी बड़ो दिन देत दये बिन, महाराज जी गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी से बचपन में मित्रता थी, लेकिन वेद की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने भी सैंत मैत में नहीं दिया, जब चार मुट्ठी चिवड़ा ले लिए तब सुदामा जी को दिया। पर हे भोले बाबा, आप तो उनसे भी गोविंद से भी आगे बहुत निकल गए, आपके दरबार में कोई कुछ भी न दे, केवल आर्त होकर के महादेव महादेव कह दे, तो इसने कुछ दिया कि नहीं दिया, इसके पूर्व जन्म के क्या कर्म, ये सब कुछ आप नहीं देखते, आप तो लुटा देते हैं। हमें याद नहीं है पर एक भजन लोग गाते हैं, धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। सब स्मशान में जाकर के रहते हैं, ऐसे हैं महाराज। वेद बड़ाई भानी, ये बड़ाई माने क्या है? बड़ाई माने यहाँ प्रशंसा नहीं है। वेद बड़ाई भानी, इसका अर्थ है कि वेद की बड़ाई माने मर्यादा, वेद की मर्यादा ही अतिक्रमित हो रही है। बिना देने वालों को भी आपके प्रति देते हुए चले जा रहे हैं और इतना दे रहे हैं महाराज, वेद की मर्यादा टूट रही है। और देखो ऐसा है कि अब हम और ज्यादा कुछ क्या कहें। अब देखो यहां शंकर जी की बुराई नहीं हो रही है, ये उनकी उदारता के उदारता को प्रकट किया जा रहा है कि इनसे उदार तो और कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, ये सर्वातिशय उदार हैं, ये परम दयालु परम करुणामय हैं, दीन दयालु हैं, दिवोई भावत जाचक सदा सुहाही, ऐसा इनका स्वभाव है, उसी बात को कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले चलो हमारी बात तो नहीं सुनो मत सुनो, कोई बात नहीं नहीं सुनो, पर निज घर की बरबात बिलो कहू हो तुम परम सयानी। हे भगवती दुर्गे भवानी पार्वती माता, आप तो बड़ी सयानी हो, अपने घर की बात तो देख लो, तुम गृहिणी हो, गृहिणी को अपने घर की परिस्थिति जरूर देखना चाहिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि तुम्हारे घर में कुछ है। शंकर जी के घर में क्या है? बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो केहरी छाल भी अपने हाथ से ही बिछा लेते हैं, कथा भी कहते हैं, तो कोई मंच की माइक की जरूरत उनको, ये जो मशीन है इसकी भी जरूरत उनको पड़ती नहीं, वो बैठ गए कथा कहने लगे, पार्वती जी सुनने लगे, कुछ है ही नहीं घर में। अरे फटा टाट भी नहीं है, टाट फट्टी भी नहीं है, क्यों नहीं है? कंगाल हैं शंकर जी? नहीं, ब्रह्मा जी के कहने का आशय यह है कि था तो बहुत कुछ, इन्हों छोड़ा कुछ नहीं, सब मंगताओं को देते चले जाते हैं, घर में कुछ रखते नहीं। तो तुम तो कम से कम गृहिणी हो, गृहिणी कहते ही उसको ग्रहणाति धान्यादिकम इति गृहिणी, धान्य कुछ बचा के रखे, सबका सब न लुट जाने दे, उसको गृहिणी कहते हैं। पर लगता है तुम्हारी भी कुछ चलती नहीं है यहाँ। क्यों? चलती होती तो कुछ न कुछ मकान वकान बन गया होता, थोड़ा बहुत कुछ भोग की सामग्री यहाँ होती, पर यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और एक व्यंग और है कि सब कुछ तो दे दिया इन्होंने मुझे, ब्रह्मलोक दे दिया, उनको वैकुंठ दे दिया, इंद्र को इंद्रलोक दे दिया, कुबेर को धनाध्यक्ष पद दे दिया, सबको सब दे दिया, सूर्य को सूर्यत्व दे दिया, चंद्रमा को चंद्रमात्व दे दिया, अग्नि को अग्नित्व दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया, लुटा दिया, ये सब मंगताओं के, सब मंगताओं को कुछ न कुछ दे दिया। कहीं ऐसा न हो कि तुमको ही दे दें। बोलो वृंदावन बिहारी, कोई ऐसो मंगता ना आ जाए कि तुमको ही दे दें, हैं? तो हो तुम परम सयानी, तुम बड़ी सयानी हो, कम से कम तुम तो सुरक्षित हो जाना। पार्वती जी खूब जोर से मुस्कुराई, वाह भाई ब्रह्मा जी बढ़िया बात कह रहे हो। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ये है कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन अपने शरण में आए गए भक्तों को जब ये संपत्ति देते हैं, भले ही उनके भाग्य में संस्कार में प्रारब्ध में न हो, उनके पूर्व जन्म का भी कोई सुकृत न हो, पर इनके दरबार में कोई दीनहीन होकर के कहता है कि शिव समान दाता नहीं है, क्या है, विपत्ति निवारण हार लज्जा मेरी राखियो वरदा के असवार, जैसी गिड़गिड़ाता है रोता है बस उसको चकाचक दे देते हैं। कितना देते हैं? बोले शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। महाराज उसको इतनी संपत्ति दे देते हैं कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ये दोनों बड़ाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उस मूर्खाधिराज को ये कृपा करके इतना विद्वान बना देते हैं कि सरस्वती उसकी बड़ाई करती है, और उस महादरिद्र को इतना धनवान बना देते हैं कि लक्ष्मी जी बड़ाई करती हैं। बड़ाई ही नहीं करती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती में कृपा करने की होड़ लग जाती है। ये शिवजी का कृपा भाजन है। सरस्वती जी कहती मैं ज्यादा कृपा करूंगी, लक्ष्मी जी कहती मैं ज्यादा कृपा करूंगी, क्योंकि भोले बाबा इस पर डर गए हैं, भोले बाबा इस पर दयालु हो गए हैं, द्रवित हो गए हैं। एक भाव और है, वो भाव ये है कि मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माताओं का स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुने, माताओं का एक स्वभाव होता है, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा, वो अपने घर में क्या कमी है क्या नहीं है इससे उन्हें कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन उनकी सखी सहेलियों में कुछ अटपट चर्चा हो जाए और वहां कह दिया जाएगा क्या है इनके घर में, कुछ नहीं है, फटा पुराना टाट भी नहीं है, उसको वे सहन नहीं कर पाती हैं। तो देखो तुम्हारी सहेली है ब्रह्माणी और तुम्हारी सहेली है लक्ष्मी, उनके तो देखो क्या ठाट है, और निज घर की बर्बात बिलो कहू, तुम अपने घर में देख लो, सूखी भांग की घास की टटिया लगी हुई है, मृग चर्म गज चर्म ओढ़े हैं, व्याघ्र चर्म बिछाए हैं, अखंड भस्म रमाए हैं, खप्पर पड़ा है भिक्षा पात्र, ऐसा है महाराज क्या है, हैं? तो लक्ष्मी सरस्वती के आनंद देख लो और कहां तुम्हारी स्थिति देख लो। कहां तक कहें, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। जिनके ललाट पर हमें विधाता बनाया ना, भाग्य सबका हम ही लिखते हैं, तो कर्म के अनुसार भाग्य लिखते हैं, तो जिन्होंने अच्छे कोई कर्म ही नहीं किए उनके भाल पे हमने सुख की नहीं निशानी, इनको सुख कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं, ऐसा हमने जिनके ललाट पर लिख दिया, उनका सब धो देते हैं हमारा लिखा हुआ। कहते ये सब बेकार, ब्रह्मा जी को लगता है कुछ उल्टा पलटा लिख गए। ब्रह्मा जी ने लिखा श्री क्षय इसके धन का नाश, बोले ब्रह्मा जी को थोड़ा गलती से लिख गया इनसे, ये मेरा भगत है श्री क्षय कैसे होगा, तो क्षय का उल्टा होता यक्ष, यक्ष माने कुबेर, ये कुबेर के समान धनवान हो जाए, तो श्री क्षय को वो कृपा करके यक्षश्री ही बना देते हैं। तो महाराज ऐसे कंगलों के लिए इन्होंने नए नए स्वर्ग बना दिए। हो आयो नकवानी, हमारे तो नाकों दम आ गए, अब हमारी बात कहीं चलती नहीं, या तो हमको विधाता बनाते नहीं, हमको लिखने का अधिकार देते ही नहीं, वो दे ही दिया है तो हमारी चलने कहाँ देते हैं, बस इनके दरबार में कोई रोने गिड़गिड़ाने लग जाए उसका सब मिटा देते हैं। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भावी को भी मेट देते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं दुख दीनता दुखी इनके दुख, अब दुख और दीनता इनके दुख से दुखी है, क्यों? ये दुख और दीनता शब्द ही बेकार हो रहे हैं, ना कोई दुखी है ना कोई दीन है, वो दुखी दीन तब तक ही रहेगा जब तक भोले बाबा के दरबार में नहीं आया, दरबार में आती उसका दुख समाप्त, उसकी दीनता समाप्त, फिर तो मौज हो जाती उसकी। तो दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, और मांगनापन जो है ना, जाचकता मांगने की वृत्ति, ये व्याकुल होकर कहीं छिप गई है, क्योंकि मंगताओं को भी ये दाता बना देते हैं, उनको दाता बना देते हैं, जो भीख मांगते थे उनको दानी बना देते हैं भोले बाबा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब हमारी तो ये सुनते नहीं, तुम इनसे कह दो कि ये विधाता का पद हमसे छीन ले, किसी दूसरे को ब्रह्मा बना दो। क्यों? यह अधिकार सौंपिए और ही, ये ब्रह्मा जी वाला पद अधिकार प्रतिष्ठा किसी दूसरे को दे दीजिए। भीख भली में जानी, हम तो भीख मांगने ही अच्छा समझते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका व्यंग्यार्थ ये है कि जैसे भगवान शिव भिक्षा करके निरंतर कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं, हमको काय को प्रपंच में फंसा दिया, हमको भी काशी, हमको भी कैलाश में बसा लो, हम भी वही मधुकरी पालेंगे और भोले बाबा के चरणों में बैठकर प्रेम से कथा सुनेंगे, हम लौट के अब ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहते। ये मतलब भाव ये है कि ऐसे चरणों को छोड़कर, ऐसे उदार दाता के दरबार को छोड़ के अब हमको ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। हम तो भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, क्योंकि कम से कम भीख मांगने वाले खा पी के तान दुपट्टा सो तो जाते हैं, हैं? तो हम आनंद का अनुभव करेंगे। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, ब्रह्मा जी की इस वाणी में प्रेम भी भरा हुआ है, प्रशंसा भी भरी हुई है और ब्रह्मा जी की विनय भी है। तो ये सब किसके किसके साथ है? व्यंग युत, व्यंग से युक्त प्रेम, व्यंग से युक्त प्रशंसा, व्यंग से युक्त विनय, इस सब को सुनकर के तुलसी मुदित महेश मन ही मन। शंकर जी मुस्कुरा गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मदन मोहन दास जी, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सीधी सीधी स्तुति सुनेंगे करेंगे तो पता नहीं मुस्कुराएंगे हंसेंगे कि नहीं, ऐसी कुछ बात बना के बोलो कि भोले बाबा को हंसना पड़े। मानो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही व्यंग किया जा रहा है। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और जगत मातु मुस्कानी, जगदम्बा श्री पार्वती जी मुस्कुराने लगी। यही तो ब्रह्मा जी चाहते, बोले हमें तो सब कुछ मिल गया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, माता जी मुस्कुरा गईं, तो मुझे क्या बाकी रह गया। इस पद के सरलार्थ के साथ ही आज का प्रवचन संपन्न होता है। आज केवल भावार्थ कहा गया, कल कुछ विशेष भावों की चर्चा करेंगे। यद्यपि